104.6 Ràdio Cornellà. Boas tardes, ben queridos escoitantes, seguidores e amigos. Hoxe, día 10 de xaneiro de 2026, comenzamos unha nova andaina do Sempre en Galicia, aquí na Rede Cornellá, en 104.6 da FM, o primeiro programa deste ano 2026, que será en galego, dúas horiñas, para entretervos, pasalo máis ou menos agradable con todos vosotros, con noticias, con música, con informacións, con entrevistas, algo que desexamos que sirva para ter dúas oriñas de radio en galego intertidas. Damos ya benvida e as gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que senón el, sin el non, esto non se iría en antena. Acompañados aquí con Armando, como sempre. Moi boa tarde, Armando. Moi boa tarde. E que seiban que temos 365 días para vivir en galego. Tamén, tamén. Xa falaremos de cousas interesantes que vamos a ver. E tanto, cousas moi importantes. Moi importantes, moi interesantes. E algunha delas con celebración de grande sona, como por exemplo sí. Os... O cumpleanos, non? O cumpleanos desta, sí. Desta nosa emisión Sempre en Galicia, que Sempre en Galicia, este ano cumple sí. Nada menos que este 2026 cumple nada menos que 40 anos de emisión. Que xa son anillos, eh? Bueno, a ver si somos capaces de celebrarlo con ben para todos vosotros. Exactamente. E que se seamos capaces de ter unha emisión especial e interesante para todos. O que facemos sempre, primeiro musiquiña para poder adubiar o noso programa, conexión con Galicia para intentar conectar cos nosos correspondentes. Cos nosos correspondentes alá en Galicia. Adiante a música, pois. El entorno, la ciudad, el paso de los años, la edad, el retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan. Suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal. El fanático. Baixamos a música para darlle benvida feliz ano ao noso correspondente na Costa da Morte, Óscar Rei. Moi boa tarde, Óscar. Hola, que tal? Boa tarde. Feliz boa. Ano, que non nos vimos xa hai unha semaninha. Unha semaninha, sí. Pero todo ben, gracias a Deus, todo ben. Sí, sí. E ao mesmo tempo de todo ben, pois hai que intentar darlle a coñecer aos nosos escoitantes e ointes e seguidores o feito de que a nivel autonómico tendes un recoñecemento e eses tres docentes de Baio polo premio estatal que tendes recibido, non? Pois sí, onte chegou o conselleiro ao noso instituto un pouco a felicitarnos tamén polo recoñecemento, o premio estatal, para poñer en contexto un pouco aos ointes. Claro, son docente, entonces que che recoñezan un pouco que recursos educativos que ti creas poden uh-huh. ser, neste caso, transferidos a outros centros do Estado, mediante a creación dun recurso aberto educativo, o que se denomina REA, sí. que foi o que se premiou, pois ten un valor, non? Un valor importante, porque ademais construese nun instituto como é o IES de Baio, do rural galego, onde estamos afastados das cidades, e ademais, o que estamos facendo é construindo un recurso tecnolóxico. Non? Muitas veces parece como que, bueno, que a tecnoloxía tamén está moi fora do ámbito urbano. Pero non só se creou un recurso tecnolóxico que é, digamos, tecnoloxía, ferramenta, non. Creouse un recurso tecnolóxico que lle dá competencias lingüísticas ao alumnado porque, por exemplo, graváronse as preguntas do xogo nunha sala de radio. Uh-huh. Entonces, na sala de radio que temos no Instituto de Baio, non? Uh-huh. E tamén se traballan, pues, por exemplo, componentes importantes como pode ser a privacidade ou como pode ser a utilización dos datos das persoas ou mesmo a igualdade de xénero ou a diversidade sexual se traballan dentro deste xogo que se chama Miño en Xogo. Entonces, bueno, construíronse e viñeron e premiaron, pero eu sempre digo mismo, e non digo como algo vacío, que este tipo de recoñecementos ao final para min son importantes porque son extensibles a labor docente e porque fai falta que sexa así, porque ao final somos os que moldeamos un pouco a sociedade que vai a construirse nun futuro, e é necesario que as autoridades políticas se aveñan a chegarse a institutos como o noso, humildes, pequenos e do rural, neste caso galego, para recoñecer a tres docentes, a Fina Paulo, Saldorena e a Cernadas, e no caso meu, pero que ao final é extensible a todo, eu fago extensible a todo o traballo que se fai por aquí. Nada, moi contento. Nora boa, conselleiro Román Rodríguez, por lo tanto, dixo, bueno, pois, tanto nois Baio de Baio, pois a Óscar Rei, a Fina Paulos e a Lorena Cerdeira deronlle o recoñecemento dun traballo educativo moi importante. Por lo menos, bueno, que elles recoñezca. Claro que sí. No lo ese traballo que se fai. Neso estamos, que eu un pouco, eu tampouco a nivel personal non me resulta raro no sentido fundamental, sin caer na, obviamente, no que é a facendosería, non? Porque sí, ao final, sí. Pero claro, ao final traballas, moitas veces a xente dixe, no, o esforzo, isto hai que transmitir ao alumnado tamén, o esforzo, non a veces non é suficiente na vida para triunfar, pero é condición indispensable para que se produza, non ser que te dediques ao amarilleo, que eso xa é outro cantado, non? Sí. Entón, no común dos mortales o esforzo está aí. De feito, fixadevos, moitas cousas que vos traio no día de hoxe, pois, falan dunha Costa da Morte moi viva, non só no eido educativo, non? Sen tamén en outros aspectos. Por exemplo, pois, no aspecto reivindicativo tamén, porque precisamente dous centros como é o CPI Areal de Camariñas ou o noso veciño Labarta pose reclaman melloras importantes para os seus centros, pero ademais vivimos nunha Costa da Morte moi viva, porque xa se está preparando a mostra do encaixe. A Deputación da Coruña busca afianzar a cita como referencia internacional. De feito, pois a propia Deputación vai apoiar o evento con 120.000 euros dun total de 170.000, polo que nos din desde o Concello de Camariñas, importantísimo, sabemos, claro, o papel da Diputación, é importantísimo o encaixe de Camariñas para, de alguma maneira, pues, focalizar na Semana Santa a Costa da Morte, como van la van facendo desde hai moito tempo, non? Porque é moi importante, pues, o traballo que se fai desde ali. Pero ademais, temos cousas interesantes. Por exemplo, eu no meu centro fanse moitísimas cousas. Temos un club de lectura maravilloso. Carmen Baliña, que estuvo ali, elevou a súa premiada novela ao club de lectura, precisamente do noso centro, non? Un club de lectura que no que participan familias, no que participan profesorado, no que participa alumnado, que está aberto a toda a comunidade educativa, e así o facemos saber tamén. Bueno, máis cousiñas, por exemplo, que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma que a plaza de técnico do Museo de Man non ten que ser estabilizada. Unha mala noticia porque, bueno, había unha demanda un pouco para que esta plaza deixara de ser tan itinerante como está sendo, e iso, pues, ten implicacións, no, na, pues, obviamente, na visita ao Museo de Man de Camelle, e parece ser que a Justicia, pues, dá razón neste caso ao Concello e non vai a poder estabilizarse, vale, esa plaza, e é unha pena, pero bueno, é o que há. Más cousas, por exemplo, tamén cabo, é que no eido educativo está todo moi vivo por aquí, non? O xenetista Ángel Carracedo, que descubro que vos xa sabedes, bueno, que é unha persona moi cercana, sobre todo ao alumnado das escolas de primaria e de secundaria, a pesar do seu nivel internacional, visita, eu creo que prácticamente todas as escolas da zona, porque ela é daí de Santa Comba, bueno, pois vai a ser recibido no centro educativo vindeiro luns, 12 de xaneiro, e vaise a descubrir unha placa para unha honra a Ángel, non? Que sempre está, pues, moi moi pendente de todos os nosos centros, desde logo que así lo agradecemos. Por outra parte, tamén destacamos que a Laracha destina casi 100.000 euros a pos de gasto de Ponteceso, fixo público unha nota na que vai a dar rebaixas do imposto de bens inmobles para todas as familias numerosas do concello. Tamén queremos pues, poñer de relieve unha noticia económica na zona, porque en Dumbría, o 14 de xaneiro, arrancará a construción da planta de carbón vegetal de Dumbría. O presidente da Xunta acudirá a poñer esta primeira pedra na factoría de Xeal, que vai tamén estar detrás desta nova iniciativa económica, unha instalación que conta co apoio estratégico para a recuperación e transformación económica perte, polo tanto, non só a nivel da Xunta, sino tamén a nivel estatal. É un poquinho, esta era a información que vos traio para empezar o ano, que creo que non está nada mal, que vos dá unha perspectiva de que isto está moi vivo, Claro que está vivo, claro que sí. Que ir a ampliala, se sabe, sabe o que ten que facer. A chegarse á páxina de quepasanacosta.gal, que aí seguro que poderán completar todo ese resumo que ti nos adiantas tan interesante. Sí, sí, ademais recordarvos, como sempre facemos, mañá temos cita puntual tamén en Radio Roncudo para volver a escuitar o Sempre en Galicia, que nos gusta traerlo tamén a Costa da Morte de forma íntegra, que non só o teña a xente de Cataluña, que nos esperamos disfrutar aquí. Moitas gracias, Óscar. Envíalle os nosos parabéns tamén a non somente esa fina, sino tamén a esa incorporación nova de Lorena Cerdeira. Sí, efectivamente, un gran descubrimento, fixo un gran traballo sobre a ciberseguridade e como fomentala entre os maiores daqui, os avós do Concello de Zas. Un descubrimento porque nós estamos moi cerca, pero non a coñecíamos, e é verdade, unha grande profesional. Así que seguro que van a salir cousas moi positivas. Unha incorporación fantástica, claro que sí. Pois adiante, equipazo, veña gracias, hasta logo. Despedimos a Óscar con música e continuamos o noso traballo de emisión. Ahí exactamente. Vais, queridos escoitantes, aí vai, música. A